Çek tabii bel çek sinem üstünden. El çek tabii bel çek sinem üstünden. Sen benim derdimi bile bilmezsin. Sen benim derdimi dertliyim yârim, yürektendir yoktur ilacı. Yârim yürektendir yoktur ilacı. Sen benim yârimi sarabilmezsin. Sen benim yârimi sarabilmezsin. Sen benim yârimi sarabilmezsin. Dertliyim. Örebilmezsin dertliyim.